สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่104นะครับความสว่างของโลกพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้ครับอยู่ในมัทธิวนะครับเหมือนเดิมครับมัทธิวบทที่5ข้อที่14ถึง16นะครับมัทธิวบทที่5ข้อที่14ถึงข้อที่16ครับเราฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์พี่น้องครับบริบทนี้นะครับเป็นบริบทความสว่างของโลกซึ่งต่อจากเกลือของโลกเหมือนกันนะครับเราเห็นว่าพระเยซูนั้นทรงเน้นเรื่องความมีอิทธิพลครับหรือเขาเรียกว่าเป็นประสิทธิภาพของคริสเตียนนะครับที่จะส่งศักยภาพประสิทธิภาพเหล่านี้นะครับให้กับชาวโลกพี่น้องครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่าพระเยซูบอกว่าให้เราเป็นเกลือนะครับให้เราเป็นแสงสว่างในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ12ครับพระเยซูตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามานั้นจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตที่นี่พระเยซูได้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความสว่างนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกพี่น้องครับเราทั้งหลายจะเป็นความสว่างของโลกได้ก็ต่อเมื่อเราได้เป็นผู้สะท้อนความสว่างของพระองค์นะครับนั่นก็ทำให้เราได้ถอยกลับไปถึงหลักศาสนาศาสตร์ที่สำคัญก็คือเรื่องของ image of God นะครับก็คือพระฉายของพระเจ้าพระเจ้านั้นได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาและพระองค์บอกว่าพระองค์สร้างมนุษย์ตามพระฉายหรือว่าพระฉายาของพระองค์นั่นหมายความว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้ที่สะท้อนนะครับสะท้อนพระลักษณะของพระองค์ออกมาอาดัมเอวามนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าได้ทรงสร้างนะครับก่อนที่เขาจะตกลงสู่ความบาปนั้นเขาได้เป็นผู้ที่สะท้อนครับสะท้อนพระสิริของพระเจ้าคำว่าสะท้อนพระสิริของพระเจ้านั้นทำให้เราเข้าใจนะครับก็เหมือนกับเป็นกระจกเงาครับเมื่อเห็นภาพสะท้อนของเราในกระจกภาพนั้นไม่ใช่ตัวเราจริงๆหรอกครับนะครับแต่เป็นแค่สะท้อนตัวเราเท่านั้นเองพี่น้องครับเราเองนั้นซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสะท้อนนะครับพระลักษณะของพระเจ้าออกมายิ่งไปกว่านั้นครับเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้านั้นชีวิตของเราที่มีอิทธิพลต่อโลกก็จะทำให้คนอื่นนั้นสามารถเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราเราจะต้องเป็นผู้สะท้อนความสว่างของพระองค์ครับแสงสว่างในผู้เชื่อไม่ได้ก่อกำเนิดมาจากตัวเขาเองแต่มาจากแสงสว่างของพระเยซูนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแสงสว่างของเรานะครับลิบลีลงแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดกับพระเยซูเท่าที่ควรครับเราไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเยซูเท่าที่ควรเราไม่ได้ใกล้ชิดกับพระวจนะพระธรรมของพระองค์อย่างเพียงพอพี่น้องครับเมื่อเป็นอย่างนั้นชีวิตของเราก็ไม่สามารถเป็นแสงสว่างของพระองค์ได้พี่น้องครับแสงสว่างมีไว้ทำไงครับแสงสว่างนั้นมีไว้เพื่อที่จะให้คนเห็นนะครับ จะนำทางนะครับจะเตือนว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเราต้องระวังนะครับจะทำให้เราตระหนักถึงความมืดครับพระเยซูคริสต์นั้นทรงมีความมุ่งหมายที่ให้สาวกของพระองค์นั้นเป็นผู้แนะนำเป็นผู้ตักเตือนนะครับเป็นผู้บอกถึงอันตรายที่อยู่ข้างหน้าเหมือนกับเป็นแสงสว่างที่ส่องตามทางเดินนะครับทำให้คนทั้งหลายนั้นตระหนักถึงความมีอันตรายนะครับฝ่ายวิญญาณหรือความมืดฝ่ายวิญญาณหรือกับดักที่อยู่ข้างหน้านะครับท่านอาจารย์เปาโลอัครทูตโลได้กล่าวไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ15นะครับท่านกล่าวว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งอยู่ท่ามกลางพงพันธุ์ที่คดโกงและวิปลาสนะครับพงพันธุ์ที่คดโกงและวิปลาสนั้นก็คือคนทั้งหลายที่เราจะต้องเปล่งแสงสว่างให้เขาเห็นนะครับเหมือนกับเป็นแสงสว่างของโลกเพียงครับในข้อที่14พระเยซูตรัสกับเสาของพระองค์ว่าพวกเขานั้นเป็นเหมือนนคร ซึ่งอยู่บนภูเขานะครับในสมัยก่อนนั้นเมืองต่างมักจะสร้างบนภูเขาครับ ทำไมต้องสร้างบนภูเขาครับเพราะว่าเป็นชัยภูมิที่ดีเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ข้าศึกโจมตีนะครับตำแหน่งที่ตั้งสูงกว่าอื่นๆที่อื่นๆจะทำให้การสุขภิบาลดีกว่านะครับสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดได้ไกลนะครับนับเป็น10กิโลได้นะครับในการที่พระเยซูยกเรื่องนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบท่านพระเยซูกำลังบอกกับสาวกของพระองค์รวมทั้งเราทั้งหลายนะครับว่าเราจะต้องเป็นบุคคลที่คนอื่นเห็นได้ชัดพี่น้องครับเราจะต้องโปร่งใสนะครับ transparency นะครับเราต้องมีธรรมาภิบาลครับก็คือต้องมีพระเจ้าของพระเจ้านะครับเป็นเครื่องนำทางในขณะเดียวกันใช้พระเจ้าของพระเจ้าในการปกครองคนอื่นนะครับในการหนุนใจคนอื่นในการที่จะมีชีวิตที่มีอิทธิพลต่อคนอื่นนะครับในข้อ15พระเยซูก็อธิบายเพิ่มเติมว่าแสงสว่างนั้นมีจุดหมายครับพระเยซูทรงใช้ตะเกียงดินเล็กๆที่ให้แสงสว่างในบ้านนะครับในสมัยปาเลสไตน์นั้นพระองค์ยกเป็นตัวอย่างขึ้นมาบ้านของชาวปาเลสไตน์เหล่านี้จะมืดมากครับแล้วก็จะมีหน้าต่างกลมๆเล็กๆเพียงบานเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะตอนกลางคืนนั้นหนาวมากครับเพราะฉะนั้นการมีหน้าต่างเล็กๆกลมๆนะครับต้องเป็นที่ที่หลบหนาวได้นะครับในขณะเดียวกันครับเมื่อจุดตะเกียงน้ำมันนะครับตะเกียงน้ำมันเล็กๆนั้นจึงเป็นแสงสว่างสำหรับบ้านทั้งบ้านครับหรือห้องทั้งห้องตะเกียงเหล่านี้มีรูปร่างนะครับคล้ายๆกับเป็นรูปเรือเล็กๆนะครับแล้วก็เติมน้ำมันข้างในนะครับแล้วมีไส้ตะเกียงลอยนะครับถ้าตะเกียงนี้ดับนะครับจุดหมายยากครับเพราะฉะนั้นถ้าครอบครัวจะต้องออกจากบ้านในตอนเย็นพวกเขานะครับจะต้องเอาภาชนะดินครอบไว้เพื่อให้ตะเกียงนั้นจุดทิ้งไว้ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้นะครับพระเยซูทรงใช้ตัวอย่างนี้ครับให้คนอื่นเห็นแสงสว่างนะครับในตัวของสาวกพี่น้องครับเราจะต้องวางตะเกียงของเรานะครับไว้บนที่สูงเพื่อที่จะทอดหรือทอแสงออกไปได้ไกลนะครับไม่ใช่เอาถังครอบไว้เชิงตะเกียงในบ้านสมัยนั้นนะครับมักจะเป็นหินเล็กๆที่ทำเป็นหิ้งยื่นออกมาจากฝาบ้านนะครับแต่เห็นภาพนะครับแต่ว่าที่ฝาบ้านนะครับก็จะมีเป็นหิ้งเล็กๆนะครับแล้วก็เขาก็จะเอาตะเกียงเนี้ยวางอยู่ตรงหิ้งที่ยื่นออกมานะครับพี่น้องครับเราจะเห็นชัดแน่นอนครับว่าชีวิตของสาวกของพระเยซูนะครับก็คือพวกเราทั้งหลายนะฮะเราจะต้องไม่ให้เอาใครไม่ให้ใครเอาถังมาครอบเรานะครับเราจะต้องวางตัวเองนะครับอยู่ในเชิงตะเกียงเพื่อที่จะส่องสว่างให้แก่ทุกคนได้นะครับในข้อที่16นะครับพระเยซูสอนต่อไปนะครับบอกว่าทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนอื่นเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์พี่น้องครับเราจะให้คนอื่นสรรเสริญพระเจ้าได้ยังไงครับก็คือเราจะต้องทำความดีนะครับเราจะต้องมีชีวิตที่มีอิทธิพลต่อเขานะครับเมื่อเขาเห็นชีวิตของเราสิ่งที่เราทำนะครับเขาก็จะสรรเสริญพระเจ้านี่คือสิ่งที่ทำให้เราทั้งหลายถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับและเราสามารถที่จะชักจูงให้คนอื่นมาถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทำให้คนอื่นนั้นสรรเสริญพระเจ้าของเราด้วยเช่นเดียวกันผ่านอะไรครับผ่านความดีที่เราทำผ่านชีวิตที่เรามีอิทธิพลต่อโลกผ่านชีวิตที่เราเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกและเป็นแสงสว่างของโลกขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในการที่เราจะมากลับมานั่งดูชีวิตของเรานะครับทำไมเราจะต้องให้ความสว่างของเราส่องแสงออกไปครับคำตอบก็คือเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อให้คนอื่นนมัสการพระเจ้านะครับเพื่อให้คนอื่นขอบคุณพระเจ้าครับนะฮะเพื่อให้คนอื่นสรรเสริญพระบิดาของเรานะครับเพราะงั้นเราจะให้ความสว่างนะครับของเราส่องสว่างได้อย่างไรครับก็คือให้พยายามนะครับทำการดีนะครับทำการดีนะครับในพระนามของพระเจ้านี่นะครับคือแนวทางการนำไปใช้ครับในวันนี้ขอพระเจ้าได้ให้ความเมตตากับเรานะครับอวยพรเราในการที่เราจะแสวงหาที่จะทำดีให้กับคนอื่นครับเพื่อที่เราจะสะท้อนพระสิริของพระเจ้ากับเราจะถูกสร้างโดยพระฉายของพระเจ้าเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสะท้อนนะครับให้เขาได้เห็นพระคริสต์ในตัวของเราอาเมน